to ja nosi rytmi, dobry sklep. Wejder nie żabra jak samurajski miecz. Winę leci przód mnie, kiedy kręci się sklep. Czasem na 33, a czasem na 45. Posłuchaj tego siostro i posłuchaj brat. Kiedy kręci się winę, staje w miejscu świat. I posłuchaj tego sista i posłuchaj man. To jest cięty dźwięk, sprawdź co robi ten plan. Jak samurajski miecz. Winę leci przód mnie, kiedy kręci się sklep. Czasem na 33, a czasem na 45. Posłuchaj tego siostro i posłuchaj brat. Kiedy kręci się winę, staje w miejscu świat. I posłuchaj tego sista i posłuchaj man. To jest cięty dźwięk, sprawdź co robi ten gran.